Umówiliśmy się z Grzegorzem, że wybierzemy po około 10 nagrań, które ukazały się w czasie nadawania Trzeciej Strony Księżyca i są dla nas osobiście szczególnie ważne. Oto wybrzmiało pierwsze z nich. Lisa Gerrard zrobiła nam ogromną radość albumem The Silver Tree. To nagranie zresztą zwyciężyło w naszym plebiscycie na pieśń księżycową roku 2007 i w zasadzie deklasując inne kompozycje. Byliśmy też jakby przekonani, że tak się stanie. Bardzo dobra płyta. Niedawno ukazała się kolejna płyta Lisy Gerrard. Również niedawno natknąłem się nawet na zarzuty pod adresem Lisy Gerrard, że koncentrując się na komponowaniu muzyki filmowej, jej nowe propozycje odzwierciedlają to, że Liza zdecydowanie bardziej myśli komponując obrazami, a mniej koncentruje się na poruszaniu duszy słuchaczy, jak to miało miejsce w czasie jej działalności w ramach grupy Dead Can Dance. Można się spierać, ciekawi jesteśmy, jakie są Państwa opinie, ale w zasadzie wyraz temu dają Państwo zawsze głosując na w naszym plebiscycie na pieśń księżycową roku. Liza na pewno kradnie serca wszystkich słuchaczy podczas koncertów. To jest artystka, którą obserwuje się wyjątkowo przyjemnie w czasie jej występów na żywo, czy to solowych, czy w ramach Dead Can Dance. A Grzegorz, co ty wybrałeś na pierwszy ogień? Zanim powiem Państwu, co wybrałem, to jeszcze kilka przeżyć słuchaczy związanych z Trzecią Stroną Księżyca, przekazanych nam za pośrednictwem strony facebookowej. Pan Artur, moja historia. Zasnąłem ze słuchawkami na uszach, słuchając czegoś w programie trzecim. Około drugiej, trzeciej przebudziłem się w słuchawkach. Cały czas coś grało i urzekło mnie. Rzuciłem się w poszukiwaniu długopisu, aby zapisać tytuł i wykonawcę. Nie zdążyłem, ale słuchałem dalej, wiedząc, że może na stronie www jutro znajdę informacje. I znalazłem. To było Hearts of Black Science, We Saw the Moon. A potem miksował DJ Luna i już nie mogłem się doczekać kolejnej pełni. Pan Robert, rok 2008. Wracałem nocą samochodem przez Góry Sowie, a w radiu TSK, klimat niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Pani Jolanta, 8 lat i nieprzebrane morze inspiracji. Dzięki wam rozpoczął się mój romans z Killian Camera, She Passed Away. Odkryłam potęgę lakrimozy. Pan Maciek, w kwietniu wpadłem w TSK. Siedziałem po nocy i uczyłem się ciężko mikrobów, a syntaks wynicował mój mózg na lewą stronę. Zdałem. Pełnia małpa Polskie Radio. .pl, jak również za pośrednictwem Facebooka mogą Państwo wspominać, co też Państwu utkwiło w pamięci z tych 8 lat. A mój wybór? Do Kanadyjczyków. Z Birthday Massacre mam słabość już od wydania ich debiutanckiego krążka Nothing and Nowhere. Dla mnie w pierwszej dekadzie XXI wieku byli powiewem świeżości w księżycowych brzmieniach. Odwoływali się do nastrojów i dźwięków, które wszyscy znamy i kochamy, ale przerabiali je w niepowtarzalny, bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Jeśli dodamy do tego oryginalną wokalistkę, dopracowany image i rewelacyjną, konsekwentnie kontynuowaną od pierwszej płyty oprawę graficzną, otrzymamy zespół, na którego płyty czeka się ze szczególnym utęsknieniem. Nawiasem mówiąc, mamy nadzieję, że już w najbliższej audycji zaprezentujemy Państwu nową płytę Birthday Massacre, ale my powracamy do dwóch kompozycji. Pierwsza to jest taka koda, która była wykorzystywana przez bardzo długi czas na stronie internetowej tego zespołu i była nie do zdobycia, a później cudowna wersja Red Stars. Thank you. przedwiośnie roku 2007 i oczekiwaliśmy ożywienia po ciężkiej i długiej zimie. Ożywcze dźwięki przypłynęły do nas wtedy z Finlandii. Hello, this is Jani Lehto from band Déclassé from up north Finland and you also listening the third side of the moon. A new dawn, Pan Krzysiek nie ma tortu, ale ma trzy kotlety. No można i do kotleta grać w trzeciej stronie księżyca, ale panie Krzysztofie, 8 lat jest, więc chyba trzeba by 8 kotletów. Tylko nie wiem, czy na noc to dobry pomysł. Trzecia strona księżyca zawsze była na żywo. Trzecia strona księżyca prawie zawsze była nadawana z Warszawy. Raz wyjątkowo nadawaliśmy z Krakowa. Trzecia strona księżyca. Wszystkie przytaczane przez nas wywiady również zawsze były na żywo. Wybraliśmy 7 pieśni księżycowych. Lisa Gerrard, Chandin, The Eden House, Brendan Perry, Lakeside X, The New Division i Decades. I właśnie z pieśniami księżycowymi wiąże się kolejna moja propozycja. To wspomnienie zaciętej, trwającej do ostatniej chwili walki o tytuł pieśni księżycowej roku 2012, rozgrywającej się pomiędzy dwoma utworami o tym samym tytule. I kiedy wszyscy byliśmy przekonani, że wygra Opium w wykonaniu powracającego po latach przerwy Dead Can Dance, ostatecznie głosami słuchaczy hymnem 2012 roku zostało Opium, debiutującej albumem Shadows grupy The New Division. powrót lat 80. w wielkim stylu, z nowymi aranżami, ale to ten nastrój. I myślę, że gdyby New Division mieli więcej szczęścia, gdyby John Kunkel był szczęściarzem, to byliby co najmniej tak popularni jak M83, bo na to na pewno zasługują. A propos powrotów, to w Łodzi Kaliskiej już dzisiaj powraca pornografia. Jeżeli ktoś z Państwa jest w okolicy, to powinien na tym koncercie się pojawić. To bardzo dobra wiadomość dla miłośników muzyki z lat 80. i nie tylko. Tytusowi życzymy oczywiście wszystkiego dobrego. Kolejny pan również powinien być co najmniej tak popularny jak M83. Jego zespół pochodzi z Słowenii i szczególnie czaruje nas głosem. Falling, this is the fall. Peter Nutten po wielu latach milczenia na krótko przed pojawieniem się trzeciej strony Księżyca w programie trzecim wydał krążek Our Space. Później jego London Requiem miało swoją premierę właśnie w naszej audycji, ale to kompozycja Lowdown Valley z albumu Our Space urzekła mnie szczególnie, przywołując skojarzenia z jego nagraniami z okresu Clan of Zymox. Subtelne, liryczne brzmienie i polifoniczne niuanse melodyjne, które Peter potrafi jak nikt inny wydobyć z poszczególnych warstw swoich kompozycji i poskładać w coś spójnego. Thank you. Peter Newton i jego Low Down Valley. A skoro wspominaliśmy już o nagraniu London Requiem, niech zabrzmi również i ono, ale przypomnijmy sobie, jaka jest emocjonalna strona tego utworu, schowana za dźwiękami. Because I was leaving London and my girlfriend at the time. W okresie, gdy pisałem London Requiem, opuszczałem Londyn i zarazem rozstawałem się z moją partnerką, więc był to rodzaj smutnego pożegnania. Poza tym nienawidziłem wtedy Londynu, więc były trzy powody naraz. Również uwielbiam tę kompozycję i cały czas wyobrażam sobie jej wykonanie przez kwartet smyczkowy, które mogłoby być naprawdę przepiękne. Wciąż mam nadzieję, że jeśli znajdę czas, a przede wszystkim fundusze, będę w stanie nagrać ponownie niektóre kompozycje z udziałem kwartetu smyczkowego oraz wokalu, co dałoby moim zdaniem cudowny efekt. Stolot życzy Stolosz, to oczywiście pan Józef Stolosz, który tak pozdrawia nas po śląsku. Twierdzi, że nie przywdziewał dzisiaj mundurku wernisażowego, dlatego że jak zwykle maluje, a tak naprawdę pan Józef pamięta, jak malował obrazki na Art Expo w Nowym Jorku w lutym 2009 roku. Później tam również opowiadał o naszej audycji. Pan Andrzej, kilka lat temu byłem na poważnym życiowym zakręcie, bardzo poważnym. Wasza audycja, muzyka, którą prezentujecie, klimat przez was wytworzony, pomógł mi się z tego zakrętu wydostać bez jakichś bardzo drastycznych konsekwencji. Pan Dominik, Nie, nie byłem od początku, ale trafiłem podczas jakiejś nieprzespanej nocy. Jeszcze chyba za czasów liceum, kilka lat temu w okolicy audycji 20, 30 może. Że zatrzymała, to chyba nie trzeba mówić, inaczej nie stukałbym teraz literek na klawiaturze. Licząc dni według księżycowej pełni, zacząłem regularnie dopiero 2 czy 3 lata temu. Zawsze wszyscy się dziwią, że dni odliczam na zasadzie za 3 dni pełnia. Panie Dominiku, pan też tak ma? Bo my z Markiem właśnie też tak mamy. A na koniec pan Dominik pisze, dodam, że dzisiaj grono słuchaczy powiększyło się o jeszcze jednego. Po raz pierwszy przy odbiorniku mam ze sobą narzeczoną i słucha z własnej woli. No niesamowite, naprawdę można słuchać trzeciej strony księżyca z własnej woli? Miejmy nadzieję, że tak. Powraca do nas pieśń księżycowa Craig Armstrong w kompozycji Dust. Stay. skin. I am without, I am within. You leave your clothes upon the floor, just like a hundred times before. You drop the kids off at the school, I drive them home again to you. You turn. I'm Steve Curry. Yeah, and I'm Tony Pettit. We're from the Eden House, and you're listening to The Third Side of the Moon. This is Julianne Regan from All About Eve. This is Brendan Perry. Hello, I am Olaf Parusel from the band Stoa. Hi, this is Peter Newton. Hi, I'm Matt Howden, Zeben. This is Angelo Bergamini from Killian Camera. Hello, I'm Michael Seeley from The Beauty of Chimina. Hi, I'm John from Adoration. My name's Robin Guthrie, and we're listening to The Third Side of the Moon. Hi, my name is Mark from Engelstaub. Hi, this is Victoria Lloyd from Clairvoyant, and you're listening to The Third Side of the Moon.